سورة الإسراء درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا أول من جاء من بعده فاستدينا رستدينا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض دفار بني إسرائيل چوسي گئی پسمگا کے فإذا جاء وعد الآخرة کلا چراشی اغا واداد آخرت رستنائی جئنا بکم لفیفا نرات لبوکو منگا پتا زمان غن یوزائیم. سنگا چی مخید دی خبری ذکرو شو چی فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا دا غختلا او دا بنی اسرائیل دا پارا دا غختلا چی دی تیتر بیتر کی او وی شڑی. خو اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چی فرعون خودی شڑل د زمکینا. اللہ تبارک و تعالی وی فرعون ما او شڑ د دنیا نا. او گورا سمر طاقت سمر دبدبا سمر قوت یو طرف تا بل طرف تا آغا سوک چی کمزوری گنلی شویو او د دا غختل چې زید د زمکې نه وباسم. الله تبارک وتعالی وی بیمانه تا خو دې د کلي نه او د ملک نه د وطن نه وباسل زه به تا د دنیا نه لرې کم. او هغه وشو چې الله تبارک وتعالی فرعون په دریاب کې غرق کو او دغه ځمکو کې بیا همدغه بني اسرائیل هغې واوسېدل. که هغه ځمکه د شام ته مراد شي او که نه ځمکه د مصر ته مراد شي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وی ویل منګه پست دین بنی اسرائیل ته چې اوسیږئ تاسو پس بګه کې ټوله ځمکه د الله تبارک وتعالی ده. او کوم ځای کې چې چالی د اوسېدو استوګنا او دارنګې ځای مقرر کړي په هغه ځای کې خلق خپل استوګنا کوي او اوسیږي په ځمکه باندې. نو الله تبارک وتعالی وی دا زما ځمکه ده اوسیږي په دې باندې. کله چې وعده هغه رستنۍ راشي که مراد تین آخرت شي نو الله تبارک وتعالی به ټول تاسو راپاسی او راجمع بکی او راغونډ بکی. او که نه مراد تین د دنیا هغه ژوند شي نو الله تبارک وتعالی به تاسو یو ځای ته راغونډ کی. وبالحق انزلناه او پر اختیار باندې رالیږلی دی منګه. وبالحق نزل او پر اختیار رالیږو د قرآن لرا. وما ارسلناك ونذليكل منغتا لرا الا مبشرا ونذيرا مگر زير وركون کي او ير وركون کي. الله تبارك وتعالى وي دو قران نزول دا د ټوک ټکالو خبري نه دي. پدې کې دا الله تبارك وتعالى د طرف نه چې کم نزول دو قران شوي دي دا په حق حق بیان دي دا د رختیا او بیان دي. سوپې مني او څوک پی نمانی. نو چې څوک یې نمانی پیغمبره نو تاغیله یره ورکوونکې. او چې څوک یې منی نو تاغیله زیرې ورکوونکې. نو ځکه وی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا نه دې لېږلې موږ تا لرا مگر زیرې ورکوونکې یره ورکوونکې. وقرآنا او قرآن چې دی فرقناه جدا جدا کړی دی موږ دې لرا. لتقرأه على الناس چول ولی تدیلر په خلکو باندې. علی مکثن په زمانه زمانه په آرام آرام سره په وخ وخ سره په آرام آرام سره. ونزلنا تنزیلا او رالیږلې دی موږ دې لره په رالیږلو باندې. الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چې قرآن ما وقف و اخبان د ضرورت مطابق در لیگل دی. او وجه او خود لا چه وجه دادا چه تاسو پی پوشی او دارنگ پا وقف مانی چه کم تاسو تا مسئله را مخی تشی چه دا آغی مسئله دا فارا او د هغه موکې د پاره ما قران در لیګلی کوم موکا کې چې تاسو ته د شي څه ضرورتي نو تاسو به د قران په مضمون باندې خفو وشي او دا رنګي الله تبارک وتعالى اومده قران چې بازوي مخ دا یو کتاب ولین راضی په یو ځل ولین راضی الله تبارک وتعالى وې دا زما کتاب دی زه په پیغمبر باندې لګ لګ د موکې مطابق د ضرورت مطابق در لېګما او هغه وشو چې د نبی علی السلام د دیرشتو کال په جوان کې الله تبارک وتعالى قران د ضرورت مطابق لګ لګ بنازل او د خلکو په ژوندونو کې کې نه استیدا او د چا په ژوندونو کې چې کې نه استیدا وګورئ چې هغه ها دنیا ته و خودل چې د الله تبارک وتعالى په کتاب باندې هغه عقیده او عمل څنګه درس کړو دنیا ته و ښکارېدل چې سو سو کال د هغه نتیجې تمام دنیا ته وګوره څومره خستا او په کلي شکل کې ملاوې دي چې چا د قران ها په مضمون د قران په احکام باندې او د قران په د نبی علی السلام باندې دراتلو نه پس اغه د عمل په شکل کې د قران اغه نمونه او خولا چې وګوره الله تبارک وتعالى قران صرف د تلاوت ته پار نه را لېګلې دایره لېګلې د پار د عمل چې عمل منګه د قران مطابق جوړ کو نه دادا سي شوا لکه چې قران تا منلي او قران تا د الله تبارک وتعالى د کتاب قدر او قیمت پیجندلی قل امنو به و ورته ایمان راړی امنو به ایمان راړی په دې سره کې ایمان راړی په دې سره قل امنو به کچره و ورته کې ایمان راوړی په دې باندې او لا تؤمنو یا ایمان راوړی ان الذين اوتوا العلم يكنن اكسان چې ورکړ دې شوی دې ورته علم من قبل مخکد دینا اذا يتلى عليهم كلچلستي شي په دې باندې یخرون للاذقان سجدان پریوزدی پزنمانه سجده کوونکی الله تبارک وتعالى فرمای چې ما کتاب درولې گو اوس کچ کم خلق جاهل دی او غي د دې کتاب د منلو نه انکار کوي نو لګې لمواله نه تفوسو کوي چې بنی اسرائیل لی چوغورا دا غي نه تفوسو کوي چې غي لمخ کې د دینه علم ورکړي شوی او پاره کې لیکل شو چې زما اخیری کتاب در لېګم او اخیری پیغمبر به در لېګم نه پاره کې پو خلک چې کم دی لکه څنګه چې موږ سورہ ال عمران کې لیسو سوا ندی برابر ټول ټول به یو برابر نه غړي باځه پکې نه کان خلکوم په اهلی کتابو کې شته دارنګ چې کلا شپګم سی بار ختمې دا و مشوره شروع کېدا و ایزا سمو نو التهم دا غي صفاتونه ذکر شوی وو چې د اهلی کتابو کې باز خلک داسې دی چې هغه ته پته ده هغه پوه دی چې د الله تبارک وتعالى کتاب چې دی دا رښتونی کتاب دی نو دا غینه لږ تپوسو کوي چې هغه ستاسو نه مخکې د دې خبرې لوستل کړي دي چې علم ورته ورکړی شوی دی او هغه چې کله قرآن اوري نو د قرآن د وجې نه هغه په زنو باندې سجده کوونکي د الله حکم ته پریوزي د الله حکم مني د الله کتاب منی نو تاسو ولې نه منی علم والی منی چې غیله چاله علم ورکړي چې پاغي کې څوک منون کی دي پای کوم داسې خلک چې نو منون کی خو په علم والو کې داسې خلک شته په اهلی کتابو کې چې غیله خبره منلې ده چې هغه پیغمبر چې موږ ته زموږ په کتابونو کې لیکو هغه کتاب چې قران کریم دی چې زموږ په کتابونو کې لیکو چې هغه راځي هغه نن راغی هغه راغلی دی او موږ ورته غاړه ایږدو چې غیوه ته غاړه کې خدا په کار دی چې تاسو ورته هم غاړه کې دی چې چا سره علم نشته چې د دې نه مراد عام طور دا جزیره عرب خلق ته د مکه او د مدینه غیر چاپیره چې کم خلقو ويقولون او وایدی سبحان ربنا پاک تر رب زمنګا ان کان وعد ربنا لمفعولا یقینا ووعد د رب زمنګا کیدون کې دغه کسان چې علم وړ ورکړی شوی دی نو چې کله د قرآن نزول شروع شو او نبی علیه السلام د قرآن دعوت خلکو ته پیش کو په دغه ټیم کې دی د الله تبارک وتعالى د فاره او ګوره وینا کوي چې الله پاک ذات دی هغه چې کوم وعده کړی وه هغه وعده لازم راتلو والده او هغه راورسېده چې هغه د قرآن په شکل باندې په نبی علیہ السلام باندې د قران نزول شروع شو او اخیری پیغمبر دنیا ته راغی ورسره ورسره د دې کار سره وي اخیرونا پریوزی دی لیل ازقان په زنو په مخونو باندې په زنو باندې یبکونا چې جړیږي ویزیدهم خشوع او زیات کی دی لرا اغه یرا او زیات کی دی لرا تابیداری او وګوره حالت ادا دی چې کله د الله تبارک وتعالی د کتاب تلاوت د کتاب قرات د کتاب احکام اوری نو دی چې کوم دی اغیتا یو طرف ته د الله تبارک وتعالی نه د خلاف کوونکو خلقو د پاره د دې پسترګو کې اوخ کی راځي او پخپلا د الله تبارک وتعالی د یری د وجنه د دې پسترګو کې اوخ کی بهيږي او د الله تبارک وتعالی نه یریدون کی دی قل ادعوا الله ودعوا الرحمن ورتا کرا مدد کوي تاسو الله تعالی لرا کرا بلی تاسو الله تعالی لرا یا رب لی رحمان لرا ایم ما تدو نعریو ایم ما تدو نعریو چرا بلی تاسو فله الاسماء الحسنا دی اللہ لرنمون صفتی دی ولا تجهر بصلاتک او مپڑا گوایا اغا دموستانا د دواستانا ولا تخافت بها او نه پرو باندې وبتغي بين ذلك سبيلا ولټا په منځ د دې کلار. الله تبارک وتعالى په دې آیات کریمه کې دې خبر ذکر کړي چې کله به مسلمانانو الله تبارک وتعالى را مدد کو او الرحمن به را مدد کو نو په خپل به وګور دا مسلمانان من ته وای چې بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کوي او په خپل هغه دی الله او رحمان را مدد کوي. نه الله تبارک وتعالی جواب کوي په دې آیات کریمه کې ک الله را مدد کوي او ک رحمان را مدد کوي کم یو چې را مدد کو نو تاسو ته پته نشته چې الله لره دي نومونه صفتی دا خو د الله صفتی نوم دی نو ک رحمان را مدد کوي نو دا خو ستاسو غونه نه ده تاسو خو د الله تبارک وتعالی سره شریکان جوړ کړی دي یا د الله تبارک وتعالی د پاره وسیلې جوړې کړی دي تاسو دا غي په ذریعے سره را مدد کوي او دی خو ډایرک الله تبارک وتعالی چې رحمان دی هغه را مدد کوي نو کو رحمان را مدد کوي او ک الله را مدد کوي دی الله لره دي نمونه صفتی ولا تجهر بصلاتک او ما م په تیزه کوه م په ډاګه کوه بسولاتکا هغه مونستا یعنی دعاستا ولا تخافت بها او م په رو باندې بها په دې سره وبتغي بین ذلک سبیلا ولټ او په منځ دې کې لار که منځونه تی مراد شي نو په اول وخت کې کاغه د سار مونشو نو دا په جهر باندې کیږي او که د ماخام او د مسخوتن مونشو نو په جهر باندې به کیږي نو که مراد تی ده منزونو شی نو بازی وی چی یر دی با شور کو نو که موشه چه تاسو داسی آواز استعمال وی چه درمیان غنی آوازی او که مراد تی نه دعا شی نو ده دعا ده پار علماء کرام دی که چه کل تا اللہ تبارک و تعالی نه دعا غواری نو تب خپل تکسیرات و غلطه اللہ تا مخامخ کهی نو ستا پا غلطو ستا پا تکسیرات و ستا خواکی چه سوکنستی و تا پا تیز دعا کهی نو ستا پا اغا غلطو بانده باغه پویږي وای بچو ګور خلکو کې دومره غلطی دي نو هر سړی به بیا په خلطو مانی یریږي نه نو د الله تبارک وتعالی نو د دین یو مضمون او زمنګ د پاره یو سبق دا راوته دي چې کله غلطی دي کړی نو اس نه چې په دا غمان خپل غلطی خلکو ته ښکاره کړي نه د الله سره پټ دوا د هغه غلطو د الله نه غواړه ولی چې ستا د غلطی د وجې نه په بلکې چې کم دی دلیری پیدا کیږي زړورتیا پیدا کیږي نو د دې وجنه دعا چې کم دی نو په پټه مانی د الله تبارک وتعالی نه غواړه یا په منځ د دې کې ولټوي لار نو که مراد تی نه مونشي نو درمیانه کرت درمیانه آواز مانی تاسو کرت کوي وقل الحمد لله الذي ويا صفتنا د کمال الله تعالی هغه ذات لره دي لم يتخذ ولدا چنيدني ولي نائب نيدني ولي بچي ولم يكن له شريك في الملك او نشته دې الله لري صدر په بچای کې ولم يكن له ولي او نشته دې الله لره معاون من الذل د کمزورتيانا وكبره تكبيرا او لوی غنا الله لره په لوی والي سره مخکی په صورت کې ویلو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دی هغه الله تبارک وتعالى چې هغه خپل بنده په شپه کې بوته د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته. نو دلته چې صورت ختمه یې نو وایا صفتونه د کمال الله تعالی لره دي. هلته وایي پاکي د الله تبارک وتعالى لره ده. دلته وایي صفتونه د کمال الله تعالی لره دي هغه ذات دی. که څوک وایي چې د هغه څوک نائب شته، که څوک وایي چې د هغه اولاد شته، الله تبارک وتعالى د نائب او د اولاد نه پاک دی. د هغه څه ضرورت دی چې هغه نائب او هغه اولاد نه وي. او دارنګې که څوک وایي چې یاره موږ هغه ته څوک وسیله کوو چې زمونږ د پاره د هغه نه وغواړي، نو الله پاک وایي ولم یکن له شریک فی الملک، نشته دی الله لره صدار په بادشاہی کې چې تاسو له صدار جوړوئ چې زه پلان کې ته وام. پلان کې به ډنګلی ته ووایي، ډنګلی به چې کوم دی نو الله ته ووایي، او الله به زمونږ دعا قبوله کړي. الله تبارک وتعالی وایي ما ځان له صداران نه دي ګرځولي، زما صداران نشته، زما په بادشاہی کې دی چې اختیار نه چلیږي، صرف زما اختیار چلیږي د الله په بادشاہی کې. نه د جبرائیل، نه د میکائیل، او نه د اسرافیل، نه د ملک الموت. هغې خو معمور دي دغ کسې د الله حکم ته ولاړ دي. جبریل امین نه تپوس کوي نبی علیه السلام نه، سره زې رانغې. نبی علیه السلام خپو چې جبریل امین څوره وخت خوشه چې رانغې، لس ورځې وشوې، دولس ورځې وشوې مثلا، تپوس ته کوي وایي ته ولې نن راځې. اغه وی ما نتنزل الا بامر ربك، زما سي اختيار ده، مونږ ته خو چې الله وینو هله راتلی شو، چې الله نی ویلی ز چرته راتلی شم. نه دی جبريل يمين نه چليږي، نو چې ته په سمست کې ده منګ کو نه ناشته، و منګ کوریا ستا به سو چليږي، ستا به سو چليږي چې ځان نه دی پیر جوړ کړی دی، او خلق چې کم نه پخپو ده لپریوزی. او ته وای چې را زه تاسو له دعاګانې د الله نه غواړم، او تاسو مال راځی، او زه به ستاسو دپاره د الله نه غواړم. او هغه ژوندی لاسکی چې خلک مړو له روان دی، قبرونو ته روان دی، او هلته چې کم دی الله له صداران ګرځولي دي. الله پاک وایي زما څوک شریک نشته په بادشاہی کې. ولم یکن له ولی، او نشته دی الله لره معاون من الذل، د کمزورتیا نه. نه خو الله کمزور دی چې ځان له معاون نیولی دی وزیر، چې ګنې د الله به چرته کمزورتیا به پیرا شي یا به الله غائب شي. الله نه کمزوري کیږي او نه غائب کیږي چې نائب ته ضرورت دی چې ځان لې نائب نیولی دی. د الله نائب ته ضرورت نشته، هغه نه ستړي کیږي. لا یعودو حفظهما، آیت الکرسی کې تاسو وایئ نه ستړي کیږي په حفاظت د ځمکې د اسمان، نو په هغه ستړي والی نشته، نو څنګه به نائب ته ضرورت شي. او دا رنګې نه خوب شته او نه جوټه شته د خوب، د الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې هغه خو د هر یو سیز نه د کمزورۍ نه پاک دی، د نائب نه پاک دی. نو د هغه معاون ته ضرورت نشته د وزې د کمزورتیا نه. وکبره تکبیرا، او لوی وګڼه الله لره په لوی والی باندې. الله تبارک وتعالی ډیر لوی ذات دی، او د هغه سره شریک مو جوړوه، هغه په شان بل څوک نشته. هغه یو داسې ذات دی چې هغه غټ وګڼه، هغه د هر چا نه لوی وګڼه، او د هر چا نه اوچت وګڼه، هغه الله تبارک وتعالی دی. وقلنا من بعدی، وی منگا رستو د دینا پس د دینا لبنی اسرائیل، د پاره د بنی اسرائیلو اسکنو الارض، چې اوسیږئ په ځمکه کې. فاذا جاء وعد الاخرت، نو هر کله چې راشي هغه وعده رستنی. جئنا بكم لفیفا، راتل به وکړو منګه په تاسو باندې غونډ. وبالحق انزلناه، او پر اختیا را لېږلی دی منګه د قرآن لره. وبالحق نزل، او پر اختیا را لېږو منګ د قرآن لره. وما ارسلناک، او نه دی لېږلی منګ تا لره. الا مبشرا ونذیرا، مگر زیر ورکوونکې او یره ورکوونکې. وقرآنا، او قرآن چې دی فرقناه، جدا جدا کړی دی منګ دې لره. لتقرأه، څنګه جدا جدا صورت صورت، آیات آیات، دارنګې چې کوم دی جدا جدا، ما صورتونه در لېږلي دي، آیاتونه مې در لېږلي دي. فرقناه، جدا جدا کړی دی موږ دې لره. لتقرأه، دې د پاره چې ولولې دې لره. علی الناس، په خلکو باندې. علی مکث، په آرام آرام باندې. ونزلناه تنزیلا، او رالېږو موږ دې لره په رالېږلو باندې. قل آمنو به ورتا کی ایمان راړی په دی باندې او لا تؤمنو یا ایمان نه راوړی ان الذين اوتوا العلم يكننا کسان چې علم ورته ورکړی شوی دی من قبل مخکې د دې راتلو د دې قران نه اذا يتلى عليهم کله چې لستی شي په دې باندې قران يخرون للاسقان سجدا نو پریوز دی په ځنه باندې سجده کوونکې ويقولون وايدي سبحان ربنا پاک دی رب زمن ان كان وعد ربنا لمفعولا يكنن هو دواد الله ووعد الله ووعد رب زمن اكيدونکې ويخرون للاسقان وبريوز دي پزونو ماندي يبكون جريدن كي ويزيدهم خشوع وزياده دي لرا الله تبارك وتعالى تيرا الله تبارك وتعالى تجزي قول قل ادعوا الله ويا كرامدت كوي الله لرا كرا اربلي الله لرا او يدعو الرحمن يا ربلي رحمن لرا ايما تدون اريو اي يما تدون واريو چرا بليتاسو فله الاسماء الحسنى لا لردين منصفتي ولا تجهر بصلاتك او پډا گموایا اغه دواستا ولا تخافت بها او نو پرو باندې وبتغي بين ذلك سبيلا ولټاو پمن د دې کلار او کنه مرادتي منشي وقل الحمد لله الذي هو صفاتنا د کمال الله تعالى اغه ذات لردي لم يتخذ ولدا چني دلي ولي نائب ني ديني ولي بچي واولاد ولم يكن له شريك ونشته دي الله لريس دار في الملك بباچاي كي ولم يكن له ولي او نشته دي الله لرا معاون امداد كون كي من الذل دي وجد كمزورتي انا وكبره تكبيرا ولو غنا الله لرا بلوي والي سرا سوره سلور يسوت تقسيمو لومبي يسا تر 57 نمبر ايات فوروا او پای کې د دې خبر ذکر او چې شرک المستمره سبب لنزول العذاب چا چې هم شرک کړي او ګور سبب د عذاب ولګرځیدل او پاغي واقعیات پیښ کړي چې دا کومونو مهلک او چې الله توا کړی دی دویما عیسا د 51 نمبر آیات نه تر د 75 نمبر آیات پورې او پدې کې دا خبر وا چې بیزتی د شعائر الله سبب لنزول العذاب چا چې بیزتی د نه خود دین د الله کړی دا نو پاغي واقعیا د سمودیانو پیش کړه چې او خو الله د معجزې په شکل کې ور کړی وا داغه عزت او داغه اکرام او داغه چکم تعظیم او هغه اونکو ان وګوره سبب د عذاب ول او ګرځید او درې میسا تر د 75 نمبر آیات پورې وا تر 100 نمبر آیات پورې د 76 نه او په دې کې د دې خبرې ذکر وو چې اخراج الرسل سبب لنزول العذاب چا چې پیغمبران د خپل ملکونو نو باسل دي ناوله سبب د عذاب ګرځیدل نو باغی واقعي د نبی علی السلام پیش کړه کچره پیغمبر ته وباسي نو د دې سخیال چې غنی دی په دې مګه کې ډیر وخت تیر کی کتا وباسي نو د دې وجنه واقعي د نبی علی السلام پیراوړه او سلورم تر اخر د صورت پورې او په دې کې د دې خبرې ذکر او چې دا کومې سو ذکر شو استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب چاچ د پیغمبرانو سره ټوکی کړی دی سبب ول د عذاب ګرځیدل لکه څنګه چې فرعون موسی علی السلام ته ته ساحر ته خلیونی ته غصبکی مختلف قسم نو پاغي واقعیا د موسی علی السلام راړه چې وګوره هغه چې ځانته طاقت والوي او ټوکی د موسی سما د پیغمبر سره کولی هغه ول سبب د عذاب وګرځیدا او کون وګرځیدا امتیازات د صورت صورت ممتاز او په بیان د واقعې د معراج د نبی علی السلام چې الله تبارک وتعالى پشپش پکې د بیت الله نه مسجد اقصا ته الله تبارک وتعالى او د مسجد اقصا نه سدرۃ المنتهى او الله تبارک وتعالى او ته جنت او دوزخ او په اسمانونو کې د پیغمبرانو سره ملاقات الله تبارک وتعالى او نه نصیب کو دارنګي صورت ممتاز او مقدمات د هجرت د نبی علی السلام